Potrzebuję jeszcze trochę czasu. Podczas gdy Goku gromadzi energię potrzebną do użycia kuli życia, Piccolo w rozpaczliwym ataku rzuca się na Freezę. Czy uda mu się zyskać niezbędny czas? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 47. Legendarny wojownik. Imponujące. Zaatakowali resztkami sił. Małe szkodniki musiały się wtrącić również tym razem. Nie spoczną, dopóki nie wyczerpią mojej cierpliwości. Przeklęte dramy. Zabiję was z całą tą planetą. Teraz. Nareszcie jest gotowa. Rzuć ją. Tato. Niech to diabli. wpadnij. Nie pokonasz mnie. Nie pokonasz mnie. Nie pokonasz. Niesamowite. Udało się. Goku zwyciężył Freezę. Dobro zatriumfowało nad złem. Pokonaliśmy go. Goku wygrał? Wątpiłeś w niego? Jesteś cały? Jasne. Cały krajobraz się zmienił. Nie widzę taty ani Piccola. Czy to możliwe, że kula życia ich zabiła? Nie. Nie czuję ich mocy. Bo zużyli całą energię, jaką mieli. Nie martw się. Goku i Piccolo umieją o siebie zadbać. Tam, coś widzę. To Piccolo. Goku, tata żyje, udało się. A nie mówiłem. Niełatwo się lata na resztkach energii. Tato, Piccolo. Gohan. Nic wam nie jest? Martwiłeś się o nas? Stworzyłeś wspaniałą kulę życia. Przypominała planetę. Żebyście wiedzieli, włożyłem w nią całą energię kosmosu. Bałem się, że eksplozja cię zabiła. Mieliśmy wszystko pod kontrolą. Pora wracać do domu z dumnie uniesionym czołem. Może nawet spełni się moje marzenie. Jakie? Kiedy wrócę jako zwycięzca, może wreszcie znajdę dziewczynę. Mój statek kosmiczny zawiezie nas na Ziemię w 6 dni. Znowu zobaczę mamę. Zupełnie zapomniałem o Bulmie. Nie strasz mnie, Krilin. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłeś Frizę. Wściekła Bulma może być groźniejsza od Frizy. Nie mogę się śmiać. Boli mnie każdy mięsień. Trudno uwierzyć, ile wytrzymała ta planeta. Ale nareszcie wielki przodek i moi rodacy spoczęli w pokoju. Skąd znasz wielkiego przodka? Co się stało? Niemożliwe. pośpiechu. To Friza. Niemożliwe. Niemożliwe. Kula życia powinna go zetrzeć na proch. Nie wierzę. Goku! Piccolo! Piccolo! Pośpieszyłem się. Co się dzieje? Piccolo zginął. Myślałem, że Goku pokonał Frizę. Pomyliłem się. Zbyt wcześnie ogłosiliśmy zwycięstwo. Piccolo, wstań! Friza, gratuluję, prawie udało ci się pokonać potężnego Frizę. Nigdy dotąd nie byłem tak blisko śmierci. Krillin, Gohan. Niedaleko jest statek kosmiczny. Znajdźcie Bulmę i lećcie na Ziemię. Nie czekajcie na mnie. Pośpiesz się, Gohan. Będę walczył. Jestem to winny, Piccolo. Nie została wam nawet odrobina energii. Będziecie tylko zawadzać. Na waszym miejscu nie liczyłbym na ucieczkę. Ale jeśli chcecie, mogę was wysłać do domu. Przestań. Przestań! Kto tym razem? Krillin. Pora na ciebie, szczeniaku. Ty przeklęty, bezlitosny draniu. Zapłacisz mi. Co to znaczy? Zabierz stąd ciało Piccolo, znajdź Bulmę i statek kosmiczny, a potem uciekajcie. Rób, co mówię, zanim stracę resztki cierpliwości. Tak jest. Goku ogarnął gniew, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy jego niespodziewana transformacja wystarczy, żeby pokonać Frieza? Wersja polska dla AXN, Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Mam dość siły, żeby pomścić przyjaciół. Nie licz na litość. Sajanie przyjmują postać wielkiej małpy. Kim ty jesteś? Chcesz wiedzieć? Jestem Goku, Super Sajanin. W następnym odcinku Super Sajańska Furia. Pożegnaj się, Frieza.